A telefonnál pedig Puzsér Róbert publicista, jó estét kívánok! Jó estét! És bár az ember azt szokta mondani a különböző újabb és újabb meghökkentő események kapcsán, na hát ilyet nem láttam még ilyet, hát azért ezt nem gondoltam volna. Hát hogy az Orbánék milyen mélyre süllyednek, de bár végeredményben nem történt semmi látványos, csak az, hogy az ön lakásában rendezett karácsonyi bulija után a partin résztvevőket ott összegyűlt rendőrök, mármint az utcában, a lakása környékén összegyűlt rendőrök igazoltatták. Erre azt mondom, hogy hát ez tulajdonképpen olyan, amitől az ember nem kap lélegzetet, hogy ez abszolút a Kádár rendszernek a rosszabbik időszaka, vagy mondjuk az az időszaka, amikor megpróbálták a mondjuk úgynevezett föld alatti ellenzéket valamilyen módon megfélemlíteni, elhallgattatni, egy kicsit bevinni pár órára, de Puzsér Róbert, mint fő ellenség, és akkor az ő barátai, ismerősei szépen igazoltatva lesznek, és ki tudja mivel fogva, hát ezt elképzelni se tudom, nincs valami félreértés? Akkor katasztrófa, nem? Az én lakásomból három útvonalon lehet távozni, sőt, inkább azt mondom, négy. Van egy útvonal a Sasadi úton, van egy útvonal a Németföldi úton, van egy útvonal a Hegyalja úton, és lehet távozni a Rákó utcán. Bármelyik útvonalon távoztak tőlem, akár autóval, akár taxival, az autót megállították, a taxiból kiszállították az utast, és szétkutatták őket. Ez mintegy 7 órán keresztül. És azt tudni lehetett, hogy mit kutattak? Tiszaröp cédulákat, vagy kábítószert? Kábítószert kutattak, szinte biztos vagyok benne, bár hát a rendőrnek nem kell beszámolnia, hogy ő mit keres, de mivel, hogy taxiból szállítottak ki utast, alig ha az alkohol szintjét mérték, akik autót vezettek, azokat persze szondáztatták is, de szét is kutatták, meg az autót, meg a csomagtartót, meg a kesztyűtartót. Tehát ez szisztematikus volt, és mindegyik útvonalon, és szisztematikusan, és hát nem, nincsen kétségem a felől, hogyha találtak volna bárkinél bármit, akkor a teljes NER sajtó, a MediaWorks teljes spektruma és vertikuma beszámolt volna az ügyről, hogy Puzsér Róbert házi buliából drogot szállítottak ki, vagy kábítószer birtoklással hoztak ügybe valakit. Tehát ez, gondolom, hogy erről szólt a dolog, hogy hát egyfajta jelzés, egyfajta megfélemlítés, egyfajta üzenet, arra vonatkozóan, hogy... Na de ennyire félnek öntől? Mondjuk lebuktatják 2-3-23 vendégét, hogy volt valami náluk, vagy kápszer, vagy na hát ilyen mocskos banda, ezt tudjuk, hogy milyen erkölcstelen törvénysértő, és akkor mi van, hogyha Puzsér vendégei lebuknak? Mi van akkor? Hát a rendezvény lett volna kompromittálva ezzel. Uh-huh. Mondván, hogy drogos buli. Ezek ilyenek, értem, ezek ilyenek. Igen, gondolom. Aha, és... hogy erre vonatkozott ez, ami még inkább zavarba ejtő, hogy itt a helyszínen a vadhajtások fotósa készített fotót. Az is ott volt, hogy az is a meghívottak között nyilván, nem? Nem, nyilván nem. Az erkély ilyen iszogató, dohányzó vendégeimet fotózták. Tényleg? Hát ez botrány. És ez meg is jelent a vadhajtásokon, tehát ott megtekinthető maga a fotó is. Tehát együtt mozog a rendfenntartó szerv és a vadhajtások fotósa. Erre mondtam azt, hogy ilyet én még nem hallottam ebben a 35 évben. Hát, mint hogyha ugyanonnan küldték volna. Igen. Nem nagyon áll össze másképp ez az egész eset. Szóval én azt hiszem, hogy egy média botrányt akartak előkészíteni, és erre használták a rendőrhatóságot, és hogyha nem találnak semmit, akkor a félkész anyag az mehet a vadhajtásokra, mert hát azért valamennyire hasznosítani kell, de nincsen kétségem a felől, hogy a TV2 tényektől kezdve a Mondineren keresztül, az Indexen, meg az Origón keresztül, egészen a pesti srácokig mindenki mindenhol lehozta volna, hogyha bármit is találtak volna. Nem találtak semmit. Ő számukra a szerencsétlen körülmény. Ez a lebukás, de azt írta a Facebook oldalán, hogy a vendégei arról számoltak be, hogy az éjszaka folyamán bőrkabátos idegenek is érkeztek a lakásába. Hát ezek szerint, ha arra jár valaki, mondjuk én is tudom, hogy buli van, becsöngetek, bemegyek, beengedtek volna nyugodtan? Ó, hát ide mindenki be tudott jönni, hát ez óriási buli volt, mindenki bejárkált, tehát simán bejöhettek. Nem tudom, én nem láttam őket, az én figyelmemet elkerülték. Lehet, hogy még vannak ilyen 35-40 éves naftalinban őrzött bőrkabátok, és felvették őket? Sejtelmem sincsen, nem tudom megítélni. Azt mondták, hogy hát kigyúrt és gyanúsan józan fiatal emberek voltak itt. Na most én azért azt úgy képzelem, hogyha valóban nem hívva voltak, hanem küldve voltak, és ők itt a dohányzóasztalon meglátták volna a hatalmas kokainhalmokat, akkor alig, hanem egy órán belül meg lett volna a bírói végzés, hogy ránk törhessenek. Tehát az értelemszerű, hogy bírói végzés nélkül nem léphetik át a küszöböt. Akkor sem, hogyha hangoskodnak, akkor sem, hogyha alapos gyanú vetődik fel, arra vonatkozóan, hogy itt bent törvénysértés zajlik, nem jöhetnek be. De én úgy gondolom, hogyha itt ők látták volna, hogy itt kemény drogozás zajlik, akkor bizonyára elég hamar meg lett volna a bírói végzés, ami szükséges ehhez. Úgy képzelem. Azon kívül, hogy az egészet, én itt kínomban nevetek az egészen, de még azt is egy kicsit ironikusan teszem föl kérdésként, hogy ezek után valami nagyon VIP-nak, very important person-nek, nagyon fontos embernek érzi-e magát, de hát, hogy egyáltalán bárkinek ez eszébe jut, hogy erre valamilyen rajtaütésszerű akciót szervez, tervez, hát ez egészen elképesztő, és azt mutatja, hogy tényleg ennek a rendszernek ezer felé nyúlnak a csápjai. Igen, meg bizonyos kétségbeesést is jelez. Szóval, hogy egy önmaga hatalmában magabiztos rezsim miért tenne ilyet? Miért követne el ilyesmit? Az én számomra nem életszerű. Szóval itt inkább olyan érzésem van, hogy itt valamit lehetne támadni, és akkor erre találjunk valamilyen tárgyi bizonyítékot, és támadhatjuk az egész bagást. Igen, és úgy tűnik, hogy ők úgy gondolnak erre a házi bulira, mint valamiféle ilyen ellenzéki dzsemborira, vagy ellenzékiek összejövetelére. De ez egyáltalán nem ilyen. Ez nem egy ilyen közpolitikai találkozó volt. Én ezt a karácsonyi bulit most már nem tudom, 90-es évek óta minden karácsonykor megrendezem. Két ízben maradt ki az elmúlt 25 év folyamán, és általában mindenkit meghívok rá, akit kedvelek, vagy akire jó szívvel gondolok, barátokat, ismerősöket, kollégákat. Semmilyen politikai, vagy ilyesmi jellege ennek nem volt egyáltalán. De nem tudom, hogy... Nem került szóba esetleg, hogy hát, ha egy kósza a telefon, valaki véletlenül lehallgatott, hogy esetleg Magyar Péter is meg volt hívva, és akkor milyen szép lett volna ez a rajtaütés? Na, lehet, hogy szép lett volna, de nem volt meg hívva a Magyar Péter. Aha. Nem, és egyébként sem gondolom, hogy eljött volna. Tehát nem lehetséges, hogyha a Magyar Péter is itt lett volna, akkor Magyar Pétert ezzel kompromitálni lehetett volna, de láthatóan Magyar Péter távol léte sem tartotta vissza a hatóságokat attól, hogy hát vadásszanak egy kicsit, próbálkozzanak. Hogyha papás van, akkor lehet belőle ügy, ha pedig nincs kapás, akkor is egy üzenet. Egy üzenet, egy jelzés. Tudjuk, hogy kik vagytok, mit csináltok, és hát bármikor rajtatok üthetünk, ha úgy van. Politikai krimit nem akar írni belőle? Jelenleg szerepelek benne. Majd, hogyha ennek vége, akkor majd esetleg írok valamit róla. Nem tudom. Az a helyzet, hogy semmi kétségem nincsen a felől, hogy politikai vegzálás zajlott. Semmi kétségem nincsen. Ennek szóval, hogy 26-án én itt a Farkasrészdi temető körül lakom. Ez nem egy buli negyed. Miért igazoltatnak négy különböző útvonalon, ami innen elvezet? Miért járőröznek körbe-körbe a háztömb körül 7 órán keresztül? Tehát 11 órától reggel 6-ig. Miért? Mi a magyarázat erre? És hogy hát szóval erre megy az adunk, hogy politika jogból megfigyeljenek, vegzáljanak, vadászanak. Ez ilyen, hát tényleg már túllép azon a határon, amit Filipov Gábor a hibrid rezsim fogalmával illetett. Szóval, hogy most már kezdi a rezsim a saját határait feszegetni, a saját korábbi határait feszegetni. Egyre fehér oroszországibb a légkör. Ja, ezért is próbáltam előhozni azt a kezdetén, hogy én az elmúlt 35 évben ilyet még nem hallottam, nem láttam, nem értesültem róla. Ez egy egészen új minőség. Mondjuk nem történt szerencsére semmi, de maga ez az egész akció, ez egészen dermesztő. Igen, és sejtelmem sincs arról, hogy mi lesz a következő lépés. Minden esetre átjött az üzenet, megkaptam. És hát nem örülök neki. De természetesen semmit nem áll szándékomban a jövőben másképp csinálni, mint eddig. Hát akkor bulizzon, de csak óvatosan. Köszönöm szépen Puzsér Robertnek. Viszont hallásra.